القرآن وعلى أهل البيان والحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفاء ورحمة وبيانا لكل شيء. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بواط ملكوته وقشع لأخفيائه سرايا جبروته ورفع دم المحبين بسيف جلاله وأذاق سبل العارفين روحه الصادق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته. والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا عباد الله يا ايها الذين امنوا خدمت اسلام کرتا ہوں کی خدمت میں جن میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت بھی جو رشتے لذوں سجاب میں ہیں پردے میں ہیں کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم کوئی نئی بات کہنے نہیں آئے, وہی باتیں مسلمانوں کا الگ عقیدہ ہیں, اسلام کے عقائد کی بنیادی سچائیاں ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. وقت کی کائی جم جو گئی ہے یاد کی گہری جھیلوں پر, لہر کوئی تھرلا جاتی ہے تیز ہوا سن جانے سے. یہ محفلیں, یہ جلسے, یہ رات کی نشستیں, یہ ناسمانی, یہ اسحالی ثواب کی محفلیں اس تیز ہوا کا جھونکا بن کر آتی ہیں اور بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلا جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی نہیں ہے, جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہے. جہاں بھول ہے وہاں یاد نہیں ہے, جہاں یاد ہے وہاں بھول نہیں ہے. جہاں غفلت ہے وہاں ذکر نہیں ہے, جہاں ذکر ہے وہاں غفلت نہیں ہے. جہاں ایصال ثواب نہیں ہے وہاں ایصال ثواب نہیں ہے. جہاں ایصال ثواب ہے وہاں جو جانے والا ہے وہ اپنی قبر میں رہ کر بھی خالی نہیں ہے. اپنا عمل تو اپنا عمل, سرکار نے فرمایا مسلم شریف کی صحیح حدیث شریف فرمایا میرا امتی, میری امت تو بخشی ہوئی ہے, مرحوم ہے, مغفور ہے. اگر میرا کوئی امتی گناہگار اتنا ہو کہ قبر میں جاتے جاتے بھی گناہگار ہو تو اس کے بعد والے جو دعا کریں گے اس کو بخشا جائے گا. یہ تو حضور کی امت ہے, رحمت کا دروازہ, رحمت کا کھلا ہوا ہے. ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جن کی شان میں اللہ نے فرمایا وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں, وہ ان کے لیے بھی رحمت جو زمانے ابھی نہیں آئے. آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. ہمیں آپ کو اور اپنی فکر اتنی کیا کرنی ہے لوگوں, تو یہ نہ سمجھے کہ حضور پردہ فرما گئے تو اب ان کی رحمت کا فیض نہیں ہے. ہم کو بھی مل جائے, جو ابھی آئے نہیں ہیں ان کو بھی ملے گا. تمام عالموں کے لیے حضور رحمت ہے, ماضی کے لیے رحمت, حال کے لیے رحمت, مستقبل کے لیے رحمت, عالم حیات کے لیے رحمت, عالم ممات کے لیے رحمت, عالم برزخ کے لیے رحمت, عالم حشر کے لیے رحمت. ارے جہنم میں کسی پر عذاب کی کمی ہوگی تو حضور کی رحمت سے ہوگی, اور جنت میں کسی کا درجہ بلند ہوگا تو حضور ہی کی شفاعت ہوگا. اسی لیے تو یہ سال ثواب کی محفل ہے, لیکن ذکر حضور کا ہو رہا ہے, ناسانی حضور کی ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا, قرآن کی تلاوت ہوئی, اللہ اکبر, قرآن کا پڑھنا عمل ہے, نماز کا پڑھنا عمل ہے. لیکن نہ جانے قبول ہو کے نہ ہو, ان تمام اعمال کی قبولیت کرنی ہے, گمانی ہے. حج کر کے آؤ, پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے, لیکن ایک ہی عمل ہے جس کی قبولیت قطعی ہے, اور وہ درود شریف کو پڑھنا ہے, وہ حضور کی یاد. درود شریف اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الحبيب العلي قدر عظيم الجواري فيدار وسلم. اور آپ کو پتا ہے جب آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ ایک ایسا پرندہ پیدا کر دیتا ہے کہ 70,000 اس کے بازو ہیں, اور ہر بازو میں 70,000 منہ ہیں, اور ہر 70,000 چہرے ہیں, اور 70,000 چہروں میں 70,000 منہ ہیں, اور 70,000 منہ میں ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں, اور ہر زبان 70,000 بولیاں جانتی ہے. ایک امتی ایک مرتبہ درود پڑھے تو کتنی مرتبہ درود حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کو حساب بھی نہیں لگا سکتا ہے. اس لیے حضور پہ درود و سلام کی محفل ہے, صلاۃ و سلام کی محفل ہے, محبت تو آئے ہوئے ہیں, فرشتے آئے ہوئے ہیں, نہ جانے کون کون آیا ہوا, اس لیے سلامت کرتے ہیں کہ ان کو بھی سلام جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کو بھی سلام جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف بھول جاتے ہیں جتنے افراد موجود ہیں. ارشد کے ساتھ دو فرشتے, نامہ عمل لکھنے والے کرامن کاتبین موجود ہیں نا, تو جتنے افراد موجود ہیں, جتنے حضرات موجود ہیں, جتنی خواتین موجود ہیں, سب کے ساتھ دو دو فرشتے, تو جتنے حضرات موجود ہیں ان سے دوگنے فرشتے موجود ہیں, ان سے دوگنے فرشتے موجود, جتنے بھی حاضرین ہیں ان سے دوگنے فرشتے موجود ہیں. نہیں نہیں بلکہ جو پہلے محبت ہماری محفل میں فرشتے بہت آتے ہیں, صلاۃ و سلام کی محفل میں فرشتے بہت آتے ہیں, اور آ کر کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو, تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں, ہم بھی صلاۃ و سلام کرتے ہیں. ہم بھائی جو محلے میں میلاد والے ہیں وہ آئے ہیں نا, محلے میں جو اشارے ثواب کے قائل ہیں وہ تو پہلے آئے ہیں نا, کچھ سمجھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں, جو بھول گئے ہیں یاد کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں, جن کو اختلاف ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. بلکہ منتظرین جلدی ملتی تھے کہ جلدی تقریر شروع ہو جائے, تاکہ وہ بہت سے لوگ جن کا مقبرہ قیمتی ہوتا ہے جلدی آ کے جلدی چلے جائے. اہل محبت تو ساری ساری رات بیٹھ جاتے ہیں, لیکن دوستوں اور ساتھی جن کو بہت جلدی ہوتی ہے, بہت بڑا قیمتی ہے, ان کا وقت قیمتی ہے, کس کا وقت قیمتی ہے, ان کا قیمتی ہے کہ میرا قیمتی ہے, وقت آپ کا قیمتی ہے کہ میرا قیمتی ہے, نہ میرا قیمتی ہے نہ آپ کا قیمتی ہے, وقت خود قیمتی ہے, جو اس کی قدر کرتا ہے قیمت پاتا ہے, جو اس کی قدر کرتا ہے قیمت پاتا ہے, اور جیسی قدر کرے گا ویسی ہی قیمت پائے گا. اس وقت کو تم جہاں لگاؤ گے ویسا ہی معاملہ ملے گا. جن کو مزدوری کرنے والے مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, لیکن تنخواہ ادارے کی نسبت سے ملتی ہے, پولیس اسٹیشن پہ محنت کرتا ہے, ایک کو ٹریفک کا کلر ہے اس کی تنخواہ کچھ اور ہے, بینک کلر کا اس کی تنخواہ کچھ اور ہے, معاوضہ بدل جاتا ہے. اگر ادارہ بدل جائے, نسبت بدل جائے, تو محنت کا خلاف بدل جاتا ہے, کہ جس کو جس محفل کو نسبت حضور سے ہے اس سے لے کو کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو جو محفلیں پاس میں آئے ہیں, اس گلی میں بہت سی راتیں آپ نے گزاری ہوں گی, اندھیری راتیں بھی گزاری ہوں گی اللہ اکبر, لیکن آج کی محفل جب نامہ عمل بن کر قیامت میں ملے گی اور جگمگاتی ہوئی محفل نظر آئے گی, تو پھر بچوں تمہاری تمنا ہوگی کہ کاش ساری زندگی حضور ہی کی محفل میں گزری ہوگی, کاش ساری زندگی حضور ہی کی محفل میں گزری ہوگی. اور ہم کہتے ہیں وہ کتنی خوش نصیب روح ہے جس کے اشارے ثواب کی محفل ہے, لیکن ذکر اللہ کا ہو رہا ہے, حضور کا ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے وہ میلاد والی تھی, ایسا لگتا ہے کہ ان کے بچے یاد کرنے والے ہیں. بہرحال اس موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا, پہلے محفل تک تو آ جاؤں, محفل تک تو آ جاؤں, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم دنیا کی کوئی اور محفل ہو اور کسی کو دری بچھا کے زمین پہ بٹھا دیے جائے, وہ عزت محسوس نہیں کرے گا, لیکن یہ محفل ایسی ہے کہ جو زمین پہ بیٹھے سمجھتا ہے فرش محمدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرش محمدی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ زمین کا ذرہ ذرہ پہچان رہا ہے کون حضور کی محفل میں آیا ہوا ہے. زمین پہچانتی ہے نا بھائی, مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد پہچانتی ہے نا, اور فخر کرتی ہے, فخر کرتی ہے دوسری زمین کے حصے پر کہ اے اللہ تیرا کرم ہے, زمین میں بھی ہوں, زمین جو بھی ہے, لیکن مجھے تو نے ایسا بنا دیا کہ مجھ پر تیرے بندے سجدہ کر رہے ہیں, میرے بندے سجدہ کر رہے. آج یہ گلی دوسری گلیوں پہ فخر کر رہی ہوگی, گلیاں وہ بھی ہیں لیکن اس گلی حضور کی محفل سجی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے, اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. پہلے یہ قرآن کی تلاوت ہوئی اور پھر ہوئی اور پھر ہوئی, اور ہوتے رہنا چاہیے. کاش ہمارا مزاج یہ بھی بن جائے کہ تلاوت ہو پھر نعت ہو پھر تلاوت ہو, تقریر ہو پھر تلاوت ہو. اللہ ایک تو آغاز کی بھی تلاوت ہے, اور ایک خاص قرآن سننے کے لیے پھر سماعت سے سماعت. سب سے اچھا پڑھنا قرآن کا پڑھنا, سب سے اچھا سننا قرآن کا سننا. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا سننا بھی ثواب ہے, قرآن کا دیکھنا بھی سوال ہے. کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں, بچوں قرآن دیکھا کرو کہ قرآن کے الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے جن لفظوں کو اپنے کلام کے لیے خود چنا ہے, کتنے عظیم الفاظ ہوں گے. جن لفظوں کو اللہ نے چنا ہے کسی سے پوچھا نہیں, کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ کیا کون سے لفظ اپناؤں کون سے لفظ اختیار کروں, اس نے خود جن لفظوں کو چنا ہے وہ لفظ کتنے عظیم ہیں, جن الفاظ کو اللہ نے اپنے کلام کا وسیلہ بنایا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ نے جن لفظوں کو اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ کتنے عظیم ہیں. تو جس زبان کو اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ زبان کتنی عظیم ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی عظمت کا کیا کہنا, جن لفظوں کو اللہ نے اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ عظیم ہے, تو جس زبان کو اپنے کلام کا مظہر بنایا وہ کس قدر عظیم ہوگی. جس کی سیرت کو اپنی صفات کا مظہر بنایا اور جن کے معجزوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا, ارے جن کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان وسیلہ اعظم بنایا ان کی عظمت کا کیا کہنا ہے. ارے ہم میں سے کون اللہ کو جانتا ہے, ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں, ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں, ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں, کیسے مانیں؟ جس کو دیکھا نہیں جانا نہیں مان کیسے لیا؟ تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے حضور پر ایمان لایا, اور جب حضور پر ایمان لائے تو جو حضور نے کہا اس پر ایمان لائے. حضور نے فرمایا اللہ ہے, ہم نے کہا اللہ ہے, حضور نے کہا ایک ہے, ہم نے کہا ایک ہے, حضور نے کہا جنت ہے, ہم مان گئے جنت ہے, ہم نے کہا, حضور نے کہا مرنے کے بعد زندگی ہے, ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. ابھی ہمارے عزیزوں میں کسی کا وصال ہو گیا, قبرستان گئے تو بزرگوں کی قبریں لوح تختی لگی ہوئی قدیم قبریں, قبروں کے آثار کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا یہ قبر ذرا دھس رہی ہے, اس کی لوح ذرا بلند کر دی جائے, ذرا اس کو یوں کر دیا جائے تدفین کے وقت, تدفین کے آداب میں. تو ایک صاحب ساتھ تھے, محلے میں گھروں میں تقسیم ہو گئی ہے, اور وجہ کیا ہے کہ پیاس سچی ہے, دین کی طلب سچی ہے, پیاس تو سچی ہے, لیکن گلی میں کوئی گولا گندے بیچنے والا آ گیا, کلفی بیچنے والا آ گیا, بچے کو گرمی میں پیاس لگی سچی ہے, جیسے گھنٹی بجی بچہ دوڑا لینے کے لیے, اب اس کو نہیں معلوم کہ اس شربت میں کیا ملا ہوا ہے, پیاس تو سچی تھی اس نے شربت خرید لیا, دین کی طلب تو سچی تھی جس نے کہا بھائی آئیے, دین کی طلب بھائی چلا گیا, اگر نہ جانا چاہا تو جذبے سے لگے کچھ مانوس نہیں, پھر بھی جانے والوں نے کہا آپ آئیے تو صحیح, چل کے دیکھیں تو صحیح, ہمارے ساتھ بھی چل کے آپ میلاد کی محفلوں میں تو جاتے ہیں, فاتحہ درود میں تو جاتے ہیں, مزاروں سے تو جاتے ہیں, لیکن کبھی ہمارے اجتماع میں بھی چل کے دیکھیں, چل کے تو دیکھیے. تو ہم اپنے سنیوں سے کہتے ہیں چل کے مت دیکھنا, دیکھ تو چلیے, چل کے مت دیکھو. اگر یہاں سے ٹاور جانا ہو تو کوئی بھی بیلن آ رہی ہو آپ بیٹھ جائیں گے تو بیٹھ کے دیکھیں پہنچتی ہے کہ نہیں, یا پہلے نمبر دیکھیں, پہلے دیکھیں گے کہ وہاں جانے والی ہے کہ نہیں, تو جب کوئی بلانے والا آئے تو دیکھنا اس کی منزل مدینہ ہے کہ نہیں ہے, اس کی منزل حرم شریفین ہے کہ نہیں ہے, اس کی منزل حضور کی محبت ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نظر آئے اللہ اکبر کے حضور کی طرف بلانے والا ہے اور حضور کے وسیلے سے اللہ کا تعارف کرانے والا ہے تو ماننا, ورنہ ڈائریکٹ اللہ کو سے ملانے والے کا دعویٰ کرے تو مت جانا. کہ اللہ کے وجود میں تو اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں, کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے, اور عیسائی بھی اور یہودی بھی سب اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اصل ماننا تو حضور کو ماننا ہے. اگر کوئی کہتا رہے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, لیکن حضور سے ایمان نہ لائے تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا. ارے کس بات کا وسیلہ بتاؤں, ہم وہ کہتے ہیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے, ہم کہتے دیکھیے ڈاکٹر کے بغیر شفا نہیں ہے, نوکری کے بغیر پیسے کے بغیر کاروبار کے بغیر کام کیسے چلے گا, ہر چیز کے لیے وسیلہ ہے, مقدمے کے لیے وکیل وسیلہ ہے. بھائی یہ تو دنیا کی مثال ہے نا, آپ دین کے معاملے میں دنیا کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, بندہ موجود ہے, بندہ مرنا کو مان رہا ہے بس, ہم کہتے ہیں نہیں, بندہ کہتا رہے اللہ ایک ہے, لیکن اللہ اس بندے کے کہنے کو نہیں مان رہا جب تک اس کے رسول کو نہ مانے. ارے وہ اپنا ماننا نہیں مانتا ہے تو اور کیا مانے گا, تمہاری نماز کیا مانے گا, تمہارا قرآن پڑھنا کیا مانے گا, تم کہتے رہو اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, لیکن اگر حضور سے ایمان نہ لاؤ, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, لیکن اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو لا اللہ پڑھنا قبول نہیں ہے. پتا چلا حضور پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, اہل علم و عقل دانش ہے نا, ایمان کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, اللہ پر ایمان لانے کے لیے حضور پر ایمان لانا ہے, حضور پر ایمان لانا وسیلہ ہے, اللہ پر ایمان لانا قبول ہوتا ہے. اللہ یا رسول اللہ جاری رہے گا. اور ہم تو اس طرح پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور صحابہ کرام نے معلوم ہے کیا کہا تھا, صحابہ جب ایمان لاتے تھے کہتے تھے آمنا برسول اللہ, ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے, ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے. اللہ میں اقبال جا رہے ہو کہ لندن کے سفر سے میں تھے بنا شاہ سے ملاقات ہوئی, بنا شاہ بڑا فلاسی گزرا آپ کو پتا, اس نے کہا کہ what do you believe like God, what you believe you don't believe سم میرے پاس بہت سے آئیڈیا ہیں, تم جو جیسے خدا کو مانتے ہو اس پہ ہمارا بڑا اعتراض. اقبال نے کہا کہ میں بھی سفر میں ہوں, زیادہ بات کرنے کی گنجائش تو نہیں, لیکن ایک بات تم سے پوچھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کیریکٹر میں نے پڑھا ہے, ان کی سیرت میں نے پڑھی ہے. اقبال نے کہا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھی ہے تو تم نے ان کی زندگی میں کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی جھول پایا ہے؟ کہا نہیں, میں نے ان کی زندگی میں کوئی نقص نہیں پایا, وہ سچے ہیں, وہ تو صبح کو بھی وہی محمد ہے, شام کو بھی وہی محمد ہے, میں اپنوں کے ساتھ بھی وہی محمد ہے, غیروں کے ساتھ بھی وہی محمد ہے. تو اقبال نے کہا جب نبی کی شان یہ ہے تو خدا کی شان کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر, جب نبی کی سیرت میں کوئی عیب نہیں ہے تو اللہ کی صفات میں کیسے کوئی کمی ہوگی؟ تو پتا چلا کہ دلیل دینے والوں نے بھی منوایا ہے تو حضور ہی کے وسیلے سے خدا کو منوایا ہے, حضور ہی کے وسیلے سے خدا کو منوایا ہے. اللہ اکبر, میں کیا بتاؤں, اللہ رحم کرنے والا ہے, بسم اللہ ما نہیں, بسم اللہ ما نہیں. کسی نے دیکھا ہے اس کو رحم کرتے ہوئے؟ کسی نے نہیں دیکھا. لوگوں نے تو ایک نبی کو دیکھا ہے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے, تو یقین آ گیا کہ جب نبی دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. لوگوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بچوں سے پیار کرتے ہوئے اور بڑوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہوئے اور جانوروں سے رحم فرماتے ہوئے, تو یقین آ گیا کہ جب نبی اس قدر رحم والے ہیں تو اللہ اس قدر رحم فرمانے والا ہوگا. تو جتنی صفات اللہ کی ہیں دلیل اور وسیلہ بن گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تلاوت ہوئی, پہلے بھی سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی, پھر بعد میں قاری صاحب آئے, پھر انہوں نے بھی سورہ یوسف کی تلاوت کرنا چاہیے, نہ کر سکے. میری بھی بڑی خواہش یہ تھی بھائی قرآن جہاں سے پڑھو جہاں سے پڑھو, لیکن یاد کی اس سال ثواب کی تھی تو میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسی آیات پڑھی جائیں کہ قرآن ہی سے ثابت ہو جائے, تو کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو کہ صاحب کسی کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کا جمع ہونا کوئی فائدہ دے گا؟ مرنے والا مر گیا, اس کا عمل اس کے ساتھ چلا گیا, اس کے بعد یہ دعوت کہے ہو رہی ہے, لوگوں کو بلایا کی جا رہا ہے, اس کے بعد اجتماعی دعا کی ہو رہی ہے, اس کا عمل اس کے ساتھ لہما کسبت علیہ المکسبت, بس اسی پر ہے اس کا بوجھ, اس نے کیا وہی کمائی ہے اس کے لیے, دوسرے کی کوئی کمائی اس کو کیا فائدہ دے دے دے گی؟ اللہ اکبر, تو یہ کیوں جمع ہوتے ہیں کسی مرنے کے مرنے کے بعد؟ لیکن قرآن میں آیات ہیں وہ میں ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ عرض کروں گا, لیکن سورہ یوسف کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی, اور میں یہ چاہتا تھا کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی, لیکن وقت اتنا کم ہے کہ میں سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی اس کی حضور کی شان بیان کرنے کی سعادت شرف حاصل کرنا, اور اہل محبت پہلے بھی تشریف لاتے رہے محفلوں میں, لیکن اللہ اور اس سے محبت کرنے والے ان سے محبت کرنے والے کبھی اٹھاتے تو نہیں ہیں. یا تو بس ان تین آیات سے مختصر طور پہ بیان کر کے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی رجوع کرتا ہوں. پہلے جو قرآن سنا ہے اس کو تو سن لیجیے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو بنایا, رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو بنایا اور اسے بولنا سکھایا. سب نے یہی ترجمہ کیا اور اللہ حضرت کی کیا شان ہے کہ جہاں لوگوں نے غلط ترجمہ کیا اللہ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا, جہاں لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا اللہ حضرت نے زیادہ صحیح ترجمہ کیا. اور رحمان علم القرآن کا سب نے ترجمہ کیا کہ رحمان نے قرآن پڑھایا, رحمان نے سب کو قرآن پڑھایا, خلق الانسان سب کو بنایا, اللہ نے انسان کو بنایا, تمام انسانوں کا ذکر ہے, اعلیٰ حضرت نے یہ ذکر ترجمہ نہیں کیا, اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا اس لیے کہ ہم نے تم نے کس کو اللہ نے قرآن پڑھایا؟ ہم کو مانوی طور پہ تو سب کچھ اسی کی طرف سے ہے, مگر ہم نے قرآن پڑھا تو کسی پڑھنے والے سے پڑھا, اپنے استاد سے پڑھا, اس نے پھر اپنے استاد سے پڑھا, قاری سے حافظ سے پڑھا, تو ساری دنیا میں جس نے بھی پڑھا کسی پڑھنے والے سے پڑھا, حتیٰ کہ سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھایا؟ حضور نے اپنے صحابہ کو پڑھایا. اللہ اکبر. اور حضور کو کس نے پڑھایا اور حضور کو قرآن کا علم کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ نازل کرنے والا ہے, جبریل لانے والے ہیں اور حضور منزل قرآن ہے. حضور منزل قرآن ہے. جبریل علیہ السلام معلم القرآن نہیں ہے, لانے والے فرشتے ہیں, لیکن حضور منزل قرآن ہے. اور پھر یعلم الکتاب والحکمہ ان کی شان ہے, یتلو علیہم آیاتہ ان کی شان ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, کتاب و حکمت کا علم دینے والے. امی ہیں. ان پڑھ مانا یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کچھ, مانا یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں, اللہ نے ان کو پڑھایا ہے, انہوں نے دنیا کو پڑھایا ہے. مولا علی باب العلم ہے. کیا شان ہے مولا علی کی. علی نے قرآن کسی سے نہیں پڑھا, علی نے کسی سے نہیں پڑھا. پورے مجمع سے درخواست کرتا ہوں, اگر کوئی یہ بتا دے کہ علی نے کسی سے پڑھا ہو, علی نے کسی سے پڑھا ہو, علی نے کسی سے نہیں پڑھا. علی نے پڑھا تو رسول سے پڑھا, اور رسول نے کسی سے نہیں پڑھا, اللہ سے پڑھا ہے. اللہ سے پڑھا ہے. الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, قرآن پڑھایا, علم القرآن, قرآن کا علم عطا فرمایا. اور قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن کی شان اللہ نے تمہیں فرمائی, بیان کل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. تو ماننا پڑے گا جب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے تو صاحب قرآن کو ہر شے کا علم ہے. قرآن میں ہر شے کا بیان ہے تو صاحب قرآن کو ہر شے کا علم ہے. جتنے لوگ حضور کی کسی صفت سے بچوں اعتراض کریں, دیکھو نبی مانو رسول مانو, لیکن یہ مت کہو کہ رسول کو علم غیب ہے, رسول کو ہر شے کا علم ہے, رسول پہچانتے ہیں. حضور تشریف لائے تھے, پردہ فرمایا, مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہو گئے, اب حضور ہم کو کیا پہچانے؟ اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں فوراً قرآن کی طرف دیکھا کرو. کیا قرآن کی یہ صفت ہے؟ تو جو قرآن کی صفت ہے, صاحب قرآن کی صفت ہے. قرآن عظیم ہے تو رسول عظیم ہے, قرآن کریم ہے تو رسول کریم ہے, قرآن ہدایت دیتا ہے رسول ہدایت دیتے ہیں. قرآن شفا ہے اور دست رسول میں شفا ہے. اللہ اکبر. قرآن نور ہے, صاحب قرآن نور ہے. قرآن پہچانتا ہے, قرآن اپنے پڑھنے والے کو پہچانتا ہے. ارے لوگوں, تعجب تو قرآن سے کرنا چاہیے کہ یہ حرف کیسے پہچانتا ہے. اگر ہر حرف پہچانتا ہے اور سورہ یاسین پہچانتی ہے, اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی, سورہ ملک پڑھ کر سونے والا سو جائے, منہ طویل پائے, 100 سال بعد مر جائے تو قبر میں جائے تو سورہ ملک کو خبر ہو جائے کہ میرا پڑھنے والا مر گیا ہے, بات اپنایا گیا ہے, سورہ ملک آ کر کھا جائے تو سورہ ملک کو پہچانے, قبر میں آ جائے مالک الملک محبوب نہ پہچانے, رسول امتی کو نہ پہچانے. تعجب تو قرآن سے کرنا چاہیے تھا کہ یہ حرف تم لکھتے ہو. کلام اللہ کا بہت مشکل ہے, بیان کرنا بھی مشکل ہے, سمجھنا بھی مشکل ہے. او دنیوں کی محفل پہ طنز کرنے والوں, یہ میلاد والے گاگا کے شعر پڑھتے ہیں, کوئی علمی بات تو ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم علمی بات کریں گے تو تم سمجھو گے. یہ حرف مخلوق ہے, لیکن جو اس میں کلام ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے. حرف مخلوق ہے. یہ روشنائی, یہ گترا, یہ کاغذ, یہ مخلوق ہے. لیکن جو قرآن ہے نا, جو اللہ کا نام, وہ مخلوق نہیں ہے. اب اللہ جانے کہ اس نے اپنے کلام کو حرفوں میں کیسے چھپایا, اور اللہ جانے کہ اپنے نور کو اس نے بشر میں کیسے چھپایا, اللہ جانے. لیکن قرآن قرآن ہے. قرآن کی صورت پہچانتی ہے, اپنے پڑھنے والے کو پہچانتی ہے. تو دوستو ساتھیو, صحابہ قرآن بھی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پہچانتے ہیں, دونوں پڑھنے والوں کو پہچانتے ہیں. اگر قرآن کی صورت سفر کر کے کے تمہاری قبر جا سکتی ہے تو صاحب قرآن کی قبر میں تشریف لا سکتے ہیں. سبحان اللہ, جتنی قرآن کی شان ہے اللہ اکبر صاحب قرآن کی شان ہے. صرف ایک بات ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اور حضور مخلوق ہیں, لیکن وہ مخلوق ہیں جو سب سے افضل ہیں, سب سے افضل ہیں. دوسری پر یہ مطلب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور کے علم پر کبھی کلام نہ کرنا, کیونکہ یہ جو سورت پڑھی گئی نا, اس کی شروع میں جو تو تین آیتیں ہیں اس میں علم کا کتنی مرتبہ ذکر ہوا. توجہ سے سنیے گا, رحمان سنتے تو رہتے ہیں لیکن توجہ سے سننا کچھ اور ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, دو دفعہ علم کا ذکر ہوا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان سب نے ترجمہ کیا اللہ نے انسانوں کو بنایا, اور انسانوں کو تو بنایا ہی ہے, لیکن خلق الناس نہیں فرمایا. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس میں جمع انسان کا کلمہ کیا گیا, لفظ اختیار کیا, یا کیا خلق الانسان, ایک انسان کا ذکر ہے. ایک نے الاسلام سے معرف کیا, خلق انسان نہیں ہے خلق الانسان ہے, الف بستی ہے, لام کی آواز آ رہی ہے, خلق الانسان الانسان ایک انسان. لیکن علی اسلام سے موضوع کیا, پراپر ناؤن کر دیا کامن ناؤن کو, یعنی ہر انسان نہیں, کوئی خاص انسان اس کا ذکر ہو رہا ہے, کسی خاص انسان کا ذکر ہو رہا ہے. نہیں جناب, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک انسان کا ذکر کر کے پوری انسانیت مراد لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور واضح معنی واضح ہو گئی بات, کہ وہ انسان جو تنہا ہو کر خاص ہو کر ایسا کامل ہو کہ اس کا ذکر ہو تو تمام انسانیت کا ذکر ہو جائے. ایسا انسان کون ہے؟ تو اعلی حضرت نے خلق الانسان کا ترجمہ کیا, دوسروں نے ترجمہ کیا, انسانوں کو بنایا, اعلی حضرت ترجمہ کیا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا, انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. خلق الانسان علمہ البیان, ان کو بولنا سکھایا. علمہ البیان کا ترجمہ سب نے کیا, انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. وقت نہیں ہے نا, ورنہ انسان ہی پر گفتگو ہو تو بہت وقت چاہیے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. گزشتہ بھی قریب میں کہیں محفل تھی تو میرا وقت ختم ہو جاتا ہے. حیوان ناطق, انسان حیوان ناطق ہے, سب یہی کہتے ہیں نا, غلط کہتے ہیں. انسان حیوان نہیں ہے, انسان حیوان نہیں ہے. ارے صاحب, حیوان سے مراد یہ ہے کہ حیات والا ہے, زندگی والا, یہ حیوان ناطق ہے. دوسرے خاموش ہیں, یا چلو وہ اپنی بولی بولتے ہیں. انسان جو بولتا ہے اسے ناطق کہتے ہیں, نطق کلام کرتا ہے, اس لیے اسے حیوان ناطق کہتے ہیں. اور دوسرے بھی یہ جانور, یہ کتے, یہ بکریاں, یہ بھی حیوان ہیں, انسان بھی حیوان ہے. فرق کتنا ہے کہ یہ نطق والا ہے, یہ کلام کرتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل غلط تعریف ہے, ہر چیز تصویر کرتی ہے, ہر چیز کلام کرتی ہے, تم اس کی تصویر سمجھ نہیں پاتے. ہاں, اگر سب زندگی میں برابر ہیں تو یہ خیال بھی غلط ہے. بکری اور کی زندگی ہماری جیسی نہیں ہے, جیسی زندگی انسان کی ہے. اگر ویسی زندگی ان کی ہوتی تو ان کا ذبح کرنا جائز نہ ہوتا, انسان کا قتل کرنا گناہ نہ ہوتا, یا پھر بکریوں کا ذبح کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ فکر صرف چھوڑتا ہوں, کہیں الہ شریف کا جلسہ جب قریب میں ہو تو پھر آئیے گا, اور پھر انشاءاللہ تعالی جب حیات سے کبھی گفتگو کریں گے, موقع ملے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے. آج تو ایصال ثواب کی بھی بات کرنے آئے ہیں, ورنہ سچی بات تو یہ کہ ایصال ثواب تو بات کی بات ہے. پہلے زندہ لوگوں, زندگی کو تو سمجھو کہ حیات کیا ہے. ارے مرنے پر چہلن پہ جمع ہونے والوں, موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت نیست و نابود ہونے کو نہیں کہتے ہیں, موت مر کے مٹی میں مل جانے کو نہیں کہتے ہیں. اگر سب کچھ ختم ہو جائے, میں ایسا کر رہا تھا نا کہ قبرستان جا رہے تھے تو ایک صاحب دینداری کی سچی طلب رکھنے والے کس نے بلا لیا, ادھر چلے گئے. جب وہاں چلے پہ چلنا ہو رہا ہے, چلے پہ چلنا, سبحان اللہ, اتنے چلا چلے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سوا کوئی دین کو سمجھتا ہی نہیں. خیر, جب جنازے میں ساتھ گئے, ہم نے کہا بھائی قبر کو ذرا ٹھیک بنایا ہو تو مٹی, ذرا اینٹیں لگا دیجئے، زمین ذرا کمزور ہے، قبر کی حفاظت ہونی چاہیے. اچھا مٹی کا حکم ہے تو سلیب کے اوپر مٹی لیپ دیجئے تاکہ مٹی کا حکم غالب آ جائے. اینٹ بنائیے، گارا بنائیے، پھر گارے سے لیپ دیجئے تو ذرا اس میں وقت لگنے لگا. تو وہ جو بیچارہ تھا وہ جو مٹی، آخر تو انسان مٹی ہے، یہ اتنے اہتمام سے کیا فائدہ؟ ایک مفہوم بیان کر رہا. اب ظاہر ہے کہ بولنے کا ایک موقع ہوتا ہے، فساد سے بچنا چاہیے، اور ڈائریکٹ اس طرح کی گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو بچنا چاہیے. میں چپ رہا، سنتا رہا، مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے. لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو پھر دعا میں ہم نے کچھ ایسی گفتگو کی شاید اس کو سمجھ میں آ جائے. ہم نے دعا کی کہ یا اللہ، ہم نے میت کو خود رکھا ہے، مٹی خود ڈالی ہے، پتا ہے قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، مردہ ہے، اللہ اکبر. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میت بے حس و حرکت پڑی ہے، لیکن اپنے دیکھنے کو نہیں مانیں گے، تیرے نبی کے فرمان کو مانیں گے کہ اب فرشتے آنے والے ہیں، میت کو اٹھانے والے ہیں. اے اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹی ہے، ہم دیکھیں گے کہ تین چار دن کے بعد خون اور سیپ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، دو سال بعد، تین سال کے بعد اس کی بھی پڑھائی ہے، قبر میں جو جسم کی حالت گزرتی ہے، تین دن کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے، چھ مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ناک کی گرہ کھل جاتی ہے، کیونکہ اس کو کسی نے سیا نہیں ہے، دائی نے گرہ باندھی ہے. ناک کی گرہ کھل جاتی ہے، دماغ ناک سے گر جاتا ہے، آنکھیں بہ نکلتی ہیں، اور پھر بال اور کھوپڑی اور ناخن سب سے آخری میں مٹی ہوتے ہیں، ورنہ گوشت بہت مٹی ہو کے ڈھانچا رہ جاتا ہے، پھر ہڈی ایسا ایسا مٹی ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود یقین مانیے، میرا ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے. ایمان نبی کے فرمان پر ہے کہ میت رکھ کے رخصت ہوئے، فرشتے آئے، سوال و جواب، اور اگر اس نے جواب صحیح دے دیا تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نام تل اور سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اور پھر فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث شریف کا مفہوم کہ فرشتوں ٹھہرو، پہلے اس کے لیے جنت کا بستر تو بچھا دو، اس کو جنت کا لباس تو پہنا دو. اب مولوی صاحب، یہ تمہارا دیکھنا نہیں چلے گا کہ قبر میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. نبی کے فرمان پر ایمان لانا ہوگا کہ ایک عالم برزخ اپنی جگہ، ایک دنیا ہے، اور یہ قبر جو ہے کسی کے لیے جنت کا باغ ہے، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے. اب یہ ماننا پڑے گا کہ مردے سوال کا جواب دیتے ہیں، ماننا پڑے گا. حضور کی تعلیمات میں ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تم پر سلام ہو. اچھا اگر ابھی چالیس دن نہیں گزرے ہیں تو سلام کر لو، پھر ایسا نہ ہو ایک مہینے کے بعد کرو، دو مہینے کے بعد کرو. کوئی پابندی ہے کہ کتنے دن تک سلام کرو، کتنے دن تک نہیں کرو؟ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. تین دن کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہو یا کسی دیوبندی نے پڑھا دی ہو تو اس کی قبر پہ جا کے سنی دوبارہ نماز جنازہ پڑھائے. کسی وہابی سے، کسی اہل حدیث سے، کسی بدعقیدہ سے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھوائیے. اس نے کیوں پڑھوائے صاحب، جس کا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد کسی کا عمل کام بھی نہیں آتا، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جو مر گیا مر گیا، اس کا عمل اس کے ساتھ، اب ہمارا عمل اسے کام نہیں دے گا، اس سے نماز جنازہ کیوں پڑھوائیں؟ نماز جنازہ تو اس سے پڑھوائیں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کی ساری زندگی کا عمل ہے ہماری نماز جنازہ. اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو وہ پکڑا جائے. اب اس سے زیادہ اس سال سباب کیا ہو، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مر گیا، اب اس کا عمل کام نہیں آ رہا ہے، پیچھے والوں کا عمل کام آ رہا ہے، نماز جنازہ کام آ رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ زندہ کام نہیں آ رہے، یہ زندہ تو کام آ ہی رہے ہیں، وہ مردہ بھی کام آتا ہے، وہ میت بھی کام آتی ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص جنازے میں نیک شامل ہو جائے، اللہ کا پیارا بندہ شامل ہو جائے، تو اس کی وجہ سے مردے کی مغفرت ہو جاتا ہے. اور اگر وہ خود نیک ہو اور خود جنتی ہو تو پیچھے لاکھوں نماز پڑھیں سب بچے جاتے ہیں. اب بہت اکبر، تو بتاؤ زندہ نے زیادہ فائدہ پہنچایا کہ میت نے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ ارے ایسے بننے کی کوشش کرو کہ زندہ ہو تو دوسرا بچا جائے، مر جاؤ تو تمہاری وجہ سے دوسرا بچا جائے، تمہاری وجہ سے دوسرا بخشا جائے. پکڑ کے نہ اسی کو جو نہ مانے کسی کو. ہمارا عمل کیا پہنچے گا؟ ہمارا عمل تو پہنچے گا ہی، میت کا فیض بھی پہنچتا ہے، جنازے کا فیض بھی پہنچتا ہے. اسی لیے تو کسی عالم کا، کسی بزرگ بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ دوڑتے ہیں جنازے میں شامل ہونے کے لیے کہ بھائی جلدی کرو جنازے میں شامل ہو جائیں ہماری بھی مغفرت ہو جائے, اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے قدموں میں دفنایا جائے. پتا نہیں لکھتے کچھ ہیں, پڑھتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اور دارالعلوم دیوبند کے علماء قاسم نانوتوی بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس اگر کسی کو دفنایا جائے تو اس قبر سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے اس کو؟ تو کوئی مریض پنکھا جل رہا تھا تو کہا دیکھو تم پنکھا جل رہے ہو میرے لیے, لیکن ہوا تو سب کو لگ رہی ہے نا, تو کسی نیک آدمی کی قبر پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہو تو ٹھنڈی ہوائیں سب کو لگ رہی ہیں, سب کو لگتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کربلا والوں کی یاد تازہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ سید شہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اندر کے پاس بھی جو دفنا دیا جائے انشاءاللہ تعالی جنتی ہوگا, تو حسین کی قبر کے پاس جو دفنایا جائے جنتی ہے تو جو ان کے نانا کے پہلو میں آرام فرما ہو ان کا کیا مقام ہوگا, ان کا کیا مقام ہوگا؟ ہم تقسیم نہیں کرتے, ہم تعظیم کرتے ہیں اور تفصیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ارے اور یہ اللہ کی صحبت زندگی میں مل جائے, اور یہ اللہ کی صحبت مرنے کے بعد مل جائے, جیسے یہ دنیا ہے ویسے ہی وہ دنیا ہے. تم نے سوچا کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس ایک گھر سے دوسرے گھر میں انسان منتقل ہو جاتا ہے, اور موت موت ہے, لیکن موت کے کئی نام ہیں, کئی نام ہیں. غلط نام لوگے تو پٹ جاؤ. ارے صاحب مرنا تو مرنا ہی, لیکن اب ایک بات ہے, جن کی والدہ کا وصال ہوا ہے, کیا نام ہے, مبین قاضی صاحب, مبین بھائی ہمارے, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو مبین بھائی سے آج یہ کہیں بہت افسوس ہوا آپ کی والدہ ہلاک ہو گئی, تو وہ کہے گا میں تم کو بات کرنے کی تمیز دوں گی, میری والدہ ہلاک نہیں ہوئی ہے, انتقال ہوا ہے. تو آپ کہیں سب ایک ہی بات سے آخر مر ہی جائیں گے. اچھا اگر کوئی کہے ہلاک ہو گئی ہیں تو برا مان جائیں گے. اچھا اگر کوئی کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے. پتہ چلا ہلاک ہونا اور ہے, انتقال ہونا اور ہے, وصال ہونا اور ہے, اور مرنا تو برحق ہے. اللہ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن اللہ ہی نے فرمایا ہے اور قرآن ہی نے فرمایا ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, لوگوں اس کو مردہ کہنا بھی نہیں, موت کا لفظ منہ سے نکالنا بھی نہیں. جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہے تم شعور نہیں رکھتے ہو. یا اللہ تیرا کلام ہے, ایک جگہ تو فرما رہا ہے سب کو مرنا ہے, انکا میتن وانہم میتون, تو فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اور دوسری جگہ فرما رہا ہے بلا تقولوا, کہنا بھی نہیں, چپ خاموش. ولا تقولوا, مت بولو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو میری راہ میں مارا جائے, میری راہ میں مر جائے اس کو مردہ نہ کہنا, بلا ہے ولا کتنا تھا شعور, وہ زندہ ہے تم شعور نہیں رکھتے. تو پتہ چلا شہید کو مردہ مت کہنا, محلے والے ناراض نہیں ہوں گے, اللہ ناراض ہو جائے. مختصر وقت میں کہاں سے سمجھائیں, کیسے سمجھائیں کہ بیٹا ناراض ہو جائے کہ کہا جائے تمہاری ماں ہلاک ہو گئی, وہ کہے گا خبردار اس طرح بات نہ کرو, میری ماں کیوں ہلاک ہوں گی, میری والدہ کا وصال ہوا ہے, میری والدہ کا انتقال ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ وفات کہہ دیں گے, وفات پا دیں تو بعض بدعقیدہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں, آپ لوگ نبی کا میلاد مناتے ہیں یوم وفات کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں جس دن تم وفات کے معنی سمجھ جاؤ گے تو ہم نبی کا یوم وفات سمجھائیں گے. وفات کس کو کہتے ہیں؟ وفات وفا سے ہے. وفات کہتے ہیں عہد کو پورا کر دینا, وفات وفا سے ہے. ارے جب نبی نے عہد کو پورا کر دیا تو کیا منزل رہی ہوگی؟ اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیا, اپنا عہد پورا کر دیا, اور یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ جیسا عہد ہمارے رسول نے پورا کیا کون پورا کر سکے گا. ہر حرف پہنچا دیا, لاکھوں کو جگمگا دیا, مصیبتیں اٹھائیں اور سب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر, حضور کی وفات کبھی پھر کبھی حضور کی وفات پر جلسہ رکھو سارے محلے والے مل کر. اللہ یہ نہ لگے کہ کسی ایک کی محفل ہے, کوئی آئے کوئی نہ آئے, جو اعتراض کرنے والے وہ زیادہ آئیں تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا. تو بات تو موت ہے, موت ہے, لیکن ہلاک ہونا اور ہے. اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے. یہ تو ہمارے ہی اعمال ہیں اور ہماری ہی بے خبریاں ہیں. تو حضور اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ عظمہ ہیں. ان کا ہر نیک جنتی امتی مرنے کے بعد میت بھی وسیلہ ہے, اور قبر والا تو ایسا وسیلہ ہے, قبر میں جانے کے بعد تو ایسا وسیلہ ہے. وہ چلے گئے تو کیا آواز تو پیچھے چلی جائے. نماز کتنی پڑھتے ہیں آپ؟ پانچ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے تو یہ نماز کہاں فرض ہوئی؟ عرش سے. اور جب سرکار تشریف لے جا رہے تھے حرم شریف سے بیت المقدس کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اور اذ ہوا قائم یصلی, تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ جانے نماز پڑھ رہے تھے یا اس وقت قائم یصلی. جب حضور گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اللہ جانے, کیونکہ صلات کے معنی نماز کے بھی ہیں, صلات کے معنی درود کے بھی ہیں. یہ بھی ممکن ہے جب حضور گزر رہے ہیں تو کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہو, لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے عرش پہ پہنچے, اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور کہا یا حضور کتنی نمازیں فرض کی؟ کہا 50. کہا یا حضور یہ بہت زیادہ ہے, کم کرائیے. اب بتائیے وہ قبر والا کہاں پہنچ گیا اور وسیلہ بن گیا کہ نہیں ہمارے لیے؟ اور قبر والے کی بات حضور نے مان لی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے بھی مان لی اور نماز کم کر دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا حضور پھر جائیے, پھر جائیے, اور اللہ تعالیٰ نمازیں کم کرتا رہا. کون سفارش کرتا رہا؟ قبر والا, قبر والا, قبر والا, قبر والا, قبر میں رہنے والا. ہاں لیکن ہر قبر والا نہیں, وہ جو نبی ہیں جو اپنے عالم برزخ میں بھی بے مثال حیات والے ہیں, اسی طرح شہید بھی حیات ہیں. عام مسلمانوں سے بھی آؤں گا, میں نے جلدی سی کر دی کہ ایک جانے والے شخص پہ مجھے شک ہو گیا کہ اس کے عقیدے میں کچھ کمی ہے, تو اس کے پیچھے میں نے اپنی آواز پہنچا دی تاکہ اس کو پتا اگر تو پتہ کہہ رہے تھے پتا چل جاتا, تو میں نے اپنی آواز پہنچا دی کہ ہم کو یہ مت سمجھنا کہ اپنے گاڑھے عقیدے سے ہٹ کر بات کریں گے. ہم بے انتہا گاڑھے عقیدے والے ہیں, ہم قبر والوں کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں یہ قبر والوں کی سفارش کے پسے. اگر تم قبر والوں کی سفارش نہیں مانتے ہو تو تم 50 پڑھو, ہم 5 پڑھیں گے, ہم 5 پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو زمانہ ہو گیا پردہ فرمائے. افسوس کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کو مانو اور اپنے رسول کی سفارش کو نہ مانو. اللہ اکبر, یہ نہ مانو کہ اگر آج ہم حضور کی خدمت میں پہنچ جائیں, حضور کی قبر اندر تک پہنچ جائیں اور پشپال رسول الطاہر, اے اللہ کے پیارے رسول ہماری شفاعت فرمائیے. اللہ حضور ہماری شفاعت نہ فرمائے, بات ہی ان کی ہے. ہم بعد میں کہتے ہیں حضور پہلے کرم فرماتے ہیں.